کولا چی بس رکھ رہا نما با تبیع ما بی مطلبی ہوا ہے ناغوا بی آئی بارت اللہ سن نما بی مطلبی انو بی آئی سرک موقعن مطلبی نبی دا مائی دا مطلب دا دا خدای بندہ مطلبی دا اتی پا مطلب نبوئی گی وی چی دا بلیو تن ناسو یہ صرف تجی تاو گورا یا نور ایزا شرا وی شیخ صرف تجی تاو گورا تبی کدا آئی بارت ہوا ہے مائی تیزان لاؤیا کنی دیتا لگا ستان خبر پا دی کنیش دی آغا ٹیپ شوا ما تا دا پتن نجدا چا ٹیپ کرلا آغا بیرتا مشہور اکولا نزون خول کو بکیوی وی دا زمنگ مولا پار دے کولی پار دے گورا بیرتا کلی ناستی آغا لگیای لگیای لگیای دی دی یو تکی ہوئی دی دی تنگوی چی سو سو نار کی ایک لوحار کی آغا یو تکی معنی آدتی لکا یک چی دو خوٹون کلی بیارا کی دی نشن تاو دی یو تکی تنگو رای دا آغا آغا دیر غزاری تنگو رای وما آغا یو تکی تنگو رای چن خطه دی آسو لکی تاکیو استایی نشی دی ای دی پار دی ابو رو پا کتر پر خوزه که چه آغا پا زور زوری لگه دیو تا غلی نسته روی پا زور اینان کرا لسواته لسوت الحمیر بیا خو خر ورده او قچر جو اصا جو پار دی زکر چه دا خر چه اما غطه دا نو دا خلق و سخدری تا طول نشتی تا انداز نشتی نو قرآن دا عامو دا پا کول پارم یو طولو خو را رای وی دیرو تا ساجد تی طول شریک وانی خیری که یا اللہ چه چوک پنا قدی اللہ تای تباہ که چوک پنا قدی تای تباہ که را دی چی دا کو یهود تا را دی چی خیریو کنو چٹ گرولی شو رو کرو یہ خیرون تو پیدا کیجیا دا خود مجانو خبر دا دیکی کتابون با گوریو برسا مناظرہ بکو خیرو تغانے کو نو خلقو امیانو دا مدینی دا علاقی خلقو معنی سرو گردین چه دا مجان زمانگا پڑی درو گویدو کدو کی رشتیاوی نخیری بای کری کنا اصلا دینا چه دو امون با جنت لزو دو با دو زخل دی نو کدو مرشو جنت لزو دا نور چمرو شو دو پیخن با دو زخل دی نو مرگ دوانا کی معلومی گی دا چه دا دروغ جن دی او دروغ گوی دیتوی مباحالا اول کی میلیو کنا دا دلیل ندی دا ورے پڑی دلیل ندی دا حق دا ترگن دا ولو دلیل ندی چه پدی بانی با حق ترگن دیگی خو اقنائی دلیل دا عوام پی تسالی را دی نو کد موقعی مناسب چوک دا ہوئی نو چه بدی پی کیم نشه خو پدی بانی ورا پڑا نکی مسئلہ پا دلیل ثابتی گی نبی علیہ السلام و سلام دره و زر قومون سر دا مباحلی و تویلی شوی دی و کری سر دیو وارو ندا یهود و تویلی شوی دا تیار نشو تا یهود و تویلی شوی سورت جمعه که رازی یا ایوها الذین هادو ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین سورت جمعه که تیار شوی نو دویم پیرنگیان مدینه تراغلی شپیتا تنو ملیان پکیتا امو ادا ہوا گا غط عالم امو پکیتا او اولو الامر پکیتا امو سیاسی لڈاران پکیتا امو دارا غریو نبی علیہ السلام سر مناظره دا مناظره کی خوب پرشو منل اینا پلو عوامو تا دا شرماولو دا پارانتا نبی علیہ السلام پا امر دا اللہ وی تعالو ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نسائکم سورة علی عمران درے میں شپارہ کیوئی رازائی خیرے کو پل اولادونا منگنا اولو اتاسو خیرے وکو چی سوک پناہ تے اللہ دی تبا کی اغوم دی تتیار نسو مباہلی تتیار نسو مکہ معظمہ کی پا قول دی امیر بن کثیر بانی یو قسم مباہلہ شوید خود طرف آر دو طرف نور من کان قل من کان فی الضلالہ فلیمدد لہ الرحمن مدا وا خیرے وکا جدیو کا اللہ تا سوچ گمراہی کے دین اللہ جل دنیا اقتدار و دولت نور مور کی چرمان پاتی نشی بیا سورۃ مریم کی ذکر کی قوم دا قول دیما ابن کثیر رحم اللہ تعالی دے کہ دا اعلان دا مباغلی و دا مشرکین و سرا خوی و طرفا خیرے و توکری مطلب اسو کہ تا سما تم خیرے و کیزا زتاستا خیرے کم تا سما تا خیرے و کیزا زمان بولو کی ستاسو پا مانے لگی مطلب ایسا ہوں نظرت مباحلہ ذکر کلا ناچے دی وادو تا دی یہودو دعوہ دا دی عیسائیانو دعوہ دا چو جنب تا منگزو سمانا دا بی عمل خبردارو دا بی دین خبردارو ونمائی سو مجدد سے بی ایشانن دا لصوص دین و قطاع طریق دا دی دین غلا کون کی دی دین دا خوان دی او قطع و طریق دی دا دین پلارے کے ناس خلق دو ککی دی دین پنم باندی شرک و بیدات پہ کئی ایشانن دا علماء کی دنیا دنیا دنیا غرا کرے دا دین پشا کرے دی دین کونسو کونسو کی دنیا ہوشی پاگے بانی اختری نوی دا دی نصوصی دین بدتر مردم دا پا مخلوق دا اللہ کی بدتر دی نو در قسم خلق اگر زمانہ کی تو راشای ندیتا تیار نشو غیمون با جانت لدو پیرانو تو راشای منظرہ کو تیار نشو غیمون با جانت لدو تا سو بزو داخل دی وہ سن بوی چه سن آران سن آجی دی غب کیتا دی وی اصل دیو بندی زن او چه دیو بندی زن توی مطلب دا چه جنتی بزن او دا نور خوارج دی دا نور دا علی سنت و جماعت نبار دی دا نور دا معتزله دی اور دا آل سنت الجماعت ننی دی آل سنت الجماعت ننی دی آل سنت الجماعت پی جنی نا دے بیلی بابا کی برا بور لگے دل لے دفتاری تنظیم آل سنت الجماعت بریلیان دی اسنو پرکو والا بریلیان دی عقیدہ دا چی پیغمبر دا دی دن دا اغزان درود باگوری کافیر دی اگر آل سنت الجماعت دی دا سمت لب دی دی آل سنت مانا دا سنت نا سنت چیوی دی سنت پکی نشتے او جماعت مانا منکرین دے جماعت تھی پس ضد بانی بھی بخیر ہے پس ضد دا صحابان دے جماعت دشمنان او دا سنت دشمنان اغدا دی دا شیع جدا دی دا دویم نمبری دیو بندیان دی کنا دا زانت اہل سنت اور جماعت ہوئی اہل سنت اور جماعت ندی السنت ما سنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والجماعت جماعت الصحابہ سو کوئی لوی بابا وی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غونیا اول جل اتیائیم مخبان دی وی السنت ما سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والجماع جماعت الصحابہ اوز دازان تا سنت و جماعت چی وی نو دا چکم سیاست چلی دا سنت تا پیغمبر کشتے دا خدا سنت نلول کی دے نو سنیان شو نمان آل سنت سمانا دا پیغمبر سنت ختمون کی الجماع دا پکم طریقہ کی سیاست تے یا انتخابات تے اصحابانو کشتے دا اصحابانو کیو نیا خبر نو یو ذرا ددو دی سیاست ددو دی انتخاباتو ذرم ایسا پا اصحابانو کیو نو ذرم ایسا ذرم و انتخابات شو ابو بکر لے انتخاب شو عمر لے انتخاب شو عثمان لے انتخاب شو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین انتخاب شو خدا انتخاب نوشے اغا قرآنی انتخاب ہو اغا اسلامی انتخاب ہو قانون دا قرآن ہو دا قرآن دا قانون دا لاندی اہل الرائے سڑے پکاو اہل الرائے خر خجنا ہر اتر سکار والا سڑے بکوا گئی اتر سکار والا الکم جنیم روغم لیوانیم خوم و بدم خود جینے ہوں و بازاری جینے ہوں طول بسڑے کو خوئی دا انتخاب کر رہا ہو دا انتخاب کو کفر رہا ہو سیرے دا کفر رہا گلے دے دا انتخاب نو نو دا برابر ہے دا انتخابات دیتا دویم نمبری دیو باندیان نو جماعت تا صحابو نو دشمنان دی خلافی کئی دا سنت دا پیغمبر دشمنان دی سنت ختمی دا تو علی سنت و جماعت پا دا امانا باندی یقینی رضا علی سنت و جماعت پا دا غمانا نہیں نا زمان جماعت پا دا غمانا علی سنت و جماعت تی زمان جماعت پا دیدی چی دا صحابو سنت منی دا پیغمبر دا صحابو طریقہ منی دا انتخابات نو غی کی انا دا جمہوریتو قانون دا کم بردلہ نکلی دی دا انتخاباتو اجمالی تفصیل لغوان دی تفصیل اعلام والعالم کی دا جمہوریت پا عنوان ما کرے دی او انتخاب اسلامی میں خوزرے دی دا خلافہ ارباو انتخاب داغے طریقہ او داغے یو بلبانی وسوق و اعتماد دام خودری دی خود دیر مختصر دی سو کوئے چی داغے تفصیل اکرے نو دا عظمات صلور پینزو پانو کی دا درغے مسئلے چی کمی ملی کری دا سو کی تفصیل سر لکی او معاخید ما خوری دی مای معاخید خوری دی چی فرانے کتاب و فرانکے کتاب و فرانکے کتاب و خما لنکری دی ماخذ میں رخص داغ ماخذ و پرانا معنی تفصیل کئی نو دا خدوری میرے کتاب نکلے دو میرے کتاب تینے جوری دو میرے کتاب بکی لگی او تروکشتے چی دا ایمان پر گیتای دا کارو کی ننشتے انتخابات حقیقت پہ جندل والے انتخاب سے تو ہوئی سنت اور جماعت مارے دیوبندیان دویم نمبر اول نمبر دیوبندیان زمن مقتدایان دی استادان دی کہ مخی تیر شی دی کہ اس موجود دی زمن قدردان دی او دا دویم نمبری چی منگا تیو باشی زان پہ کتن نکی منگویو که پا زوری نو تاسا خلاور دی نو تای کولی شی که پا دلیل پا قرآن و سنتی پا خدای چی دا طول دویم نمبر دیو بندیان را یو دیو شی که یو خبر اکی منظر کولی شی دا قرآن و سنت پر نبانی یو خبر اکی از زور خود زور دی نوی آشاو دی شایدیم دا خدای دا پارا چی زورور ور دی کمزور عجز پار دی نو ضرور ورڈ ہے نو کمزور ہے وہ جیل سے جی ضرور ابھی اللہ سن اپنا کئی ابھی بچے سنگلا تو ملے گا جیل تک آنا اللہ اللہ انکانت لکم الدار الاخرہ یہودو میں جنت تاو منگزو نو عیسایا نو وہ جنت تاو منگزو نو ددی زمانی بیجین و نمائی سوم وہ جنت تاو منگزو کار زمان ددین موافق دے سیاست چی قرآنی سیاست چلو ہوئی تو ما تخبر سیاست چی قرآنی یو تکے ہو خواہی یو تکے قرآنی سیاست تھے قرآن سیاست نے رستنی کو کہ دوزا خوب دیکھا نا کہنا دوزا خوب کی رشتے دیا مانا تھا مخصوص محسوس روی ذکر دا عام کی مات کے نا خاص کرینہ موجودی دا امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ ڈیر ذکر کری وَيُمِنَ الْخَاصِ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْعَامِ نُكَلَ مِنَ الْعَامِ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخَاصِ عام دی کیا شعر مراد سے نخاص ہے دلتا داری آخرت نمراد عام ندے بلکہ داری آخرت نمراد جنت دے وعدو تا کئی تا سورا لکا چدا آواز استا سو چی جنت تا سورا دے اللہ سخا ایک آوازے بید دے خلقونا من دون الناس بید دے خلقونا الناس ما کیلیو کنا آمینو کما آمن الناس اصحابان چی ایمان نوائے دے ایمان دارو جنت تاثر دے بیددونا تو بولا ندی یواز استاثر دے نو فتمن نو الموت سوالو قید مارگ ظلم مثلا تاثر طول اللہ دی منگا لجنت راکی او کمنگ داو چو منگا با جنت لزو نو چوکویل شیدی پیاب کی چیتا جنت لدے نو زن ملکا کنا دمار سوالو کا اللہ ما ملکا چی جنت للاوشی دا سوکنوی کہ جنت لسلی خوب مقام آئی پہ دی نو قرآن سنگے کہ تاسو جنت دعویدار یا نمر سوالو کئی مطلب ادا ندے فتمنو الموت نو سوالو کئی من سر شریک چطوک در اغجنی اللہ تے مالکا نو کہ تاسو در اغجنی نو تاسو خوئی منگا جنت لزو جو جنت تبراشن کہ منگا در اغجنو لکا چا تاسو خیال دے نو تاسو پا خیال با منگا جہنم دے در خبر و بخلا تجی کنا و تاسو سوال لکا معلومی کی دا تاسو جنت تتلو نے پدی پے گئے چیز ما خود جتلدی اپ دو زخ کی منڈل لی فتمنا و موت سوالو کئی دم رئی دلو دلو جان نناخ جن اے تاسو پدی مسلا کی ایسا جتین رشتین چی منگ با جنت لدو چری دو دار من نکی جس کلوم لن یتمنا و ابدا لن سر ابدا ویلی دی مخیم دکر شیر یو دے لند پارا دا نفی راضی و سرد تاکید نا دا خبر یقینی دا لند دا نفی سر راضی نفی راضی و پارا دا سرد تاکید نا و زمخ شریف سر روٹا که بلی خود اللی و اید تعبید سر تاکید تعبید دعا پیدا کی اگو مشعور نحوی دی لغوی عالم دی دا خبر دروغ وی اللہ اپا بدعات فاسده اقید فاسده وی اللہ وہ نحوی رہے روی عالم دے انہارا سوداو چلے دا اگا ظاہر خرد شو وہ لن دا پارا دا تابید رہ دی اگا دا تابید دا پارا والی ہوئی اگا عقیدہ دا نفی دا رویت دا رب العالمین ثابت ہے اگا نفی پا لن سر ذکر شیدہ لن ترانی ولیکن انظر للجبل اس کلا اس وقت میں نشیل لے امیشہ میں نشیل لے لن ترانی نا پا دنیا اور پا آخر غارتا ہو گورا ناغت نفر باطل عقیدہ ثابت ہولا نو لن کی تابید راو وہ سرد دا جنا چیز تابید دا معنی دا پارا شئی نو ترانی تس ضرورت ہے خوبی آدھا سوی الفکارو لن او آ موسیٰ تو ہے چی ماتا ترگان سنسو خولی دے لشم قرآن سوی لن ترانی نتبی نشیلی دے معلوم تشورا چی دا خصوصیت تا پورے دے چی جواندے نو زدتمانی شیلی دے پر دمار کبی دا خبر دا بیا اگر تیر تابیت ثابت تا و تابیت کی ثابت نشو خروس تو دا دور ازاد شو لن دا پارا دا تاکید را دی کچری تابیت پا کی توی نو ابدان ویلی تس ضرورتو چی تابیت ہمیں شوار دے نو ابدان تاجت شتے نشتے تا لن اکلم الیوم انسی یا تاکید تابیت پا کی توی نو الیوم خیر بیا لگول پکارو سیو بیا خطاو دیو جن تابیت دا پارا دا دی تاکید دے پکی کلکون پا نفکی دے نہ ہوئی چرے دعا مان نہ کئی دعا نہ کئی ہس کا نام پسو راجی چکری لاسن بدا مولونا لاسن والے ڈیرا مر کی کس کر لاسن تنج بچی امراض نہ تنا پخلے ہوئے پگوگے اڑی دے دی پستر کوئی چلی دے دی پلا سکو پانی تو بد کری دی دادو تمخ مخ تکی کی ادے مر سوال کئی اللہ دے دل خوبو پدی دیا چھوڑو وانی جا چکون کمارے یقیناً مومی وتدو احرف الناس علی حیا زیات رس کا ان کی فجند دنیا وانی نے پخوگو دو دنیا باندھی من الذین اشرکوا مشرکان ہم زیات رس کئی مشرک قیامت نہ مانی کرا کہا دنیا دنیا جو تین تو خبر دیکھو پخوگ مانی چھ قیامت سے اپنے دے پاس مانی دے دغان دے دنیا پرن کھتے دے یا من الذین اشرکوا مکہ سر دے لتجدنہم ولتجدن من الذین اشرکوا مومنوں پا دنیا بانی ارس گا ان کی داخلکم دا بیدینا مولیانہم امشرکانم یہودم اللہ ومن اللذین آشرکو خوخی یاری او دادونا عمر اک دیدلی زرکالا لو دو عمر لو دو مزدر دے لو دو عمر فسنا چو عمر اکود کرشی دا زرکالا زرکالا ندی مراد دیر چنہ مراد دی زرکانا آقلن مستحیل دی پر آمارو دو بنی آدم کی لدرگا وجن آقا مستحیل دی آقلی ہوئی یعنی مستحیل زرکانا او پر کی بزرگونو کولونو براد تیرو مردے لو یو امارو الفصانتن اگدی دل لو مردے بزرگونو کولونو وما ہوا ندے دا اگدی دل لو مردے بمزح دیحی من العذاب لڑک ان کی دزلا دا عذاب دا اللہ را ایو عمر دا تفصیل دے بمزح دقیہی دا ہوا تفصیل ما ہوا زمیری بابا نزد آشے لڑک ان کی دزلا دا عذاب دا اللہ را یعنی عمر اگ دے دلی عمر بہو کچھن دا عذاب نہ لے رسو کہ عذاب تخنے جسو عذاب پہ خضیات سو پر نور رضیات سو یا ما ہوا نرے دا سرائے لڑک ان کی دزلا دا عذاب آئے چھو عمر اگ دے عمر ما ہوا ذالک المتمنی بے مبعد نفسه من العذاب طول عمره دے دو عمر اگ دے دل دے دا عذاب دا اللہ نے شرے کولے اسے علام دے چھے تم رو اگ دے کی نا عمر اور سازہ تھی اللہ دے دل خلیدن کے رائے چھے دوئی کئی دا عنوانات ستہ اور خطابات ستہ ختم شو سرد تمہید نا چھے پیار اسفصل کی ذکر کریو اور باب دے رسالت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع شو میں کے تلو آیا سن کی تمہید تما اور اعتراض اور جواب شروع اس بات تو مسئلے پہ دو طریقوں کی یار خبر چکائی خالی ذہن تکائی نو خبر اب تو کی چدا خبر ادا سے شویدا کدمک کے نہ خبر ہو شک اور طرف دودھ کی دے نو خبر اب تکلا کا موقع دا کہ انکار کی جس نے رہا نو بیا بسر انکار مناسب تاکید نے ذکر کی ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون پیغمبران راغل واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ پیغمبران راغل نسوی انا الیکم مرسلون یقینا منگا تاثر علی گئے شو دنبوت مثلا خلق و ذین کیا میشہ مشتبیہ پاتے شوی دا نزکا ان نذکر کے انا الیکم مرسلون نچاغوتا نمک کے ننکارو کو نقدس ندار نو جواب کی دوسو ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون قسمم ذکر کئی ربنا یعلم انم ذکر کئی لامم ذکر کئی اسمیہ جملہ اوڑی تاکید نہ دا او بلاغت دیتوی نو مقتضا دا ہر طرح موافق کلام کول نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخدا غلطا دا منکرین و دا رسالت سر دا یہود دی اگو دا دا پیغمبرائی طول دنیا تا نا انکار کی دا دیو جنا نا چه انکاری کاؤ نا دا منکر دا مخی منکر دا خبری نا دا انکار دا پار ظالم چا مواد تیار کری کنا تا خبری کی کنا نا دوسو خوم دا شک شو بی پتار بانی دا انکار تا زیون وو اعتراضونو نو دے محمد رسول اللہ دے رسالت اس بات کی پا دفع دے صبحات سارا پا دفع دے اعتراضون سارا اعتراضون بکی دے شارع کار دائی کنا مقدر رو باسی دے مبہم دے تفصیل کی کپ اعتراض آتا نو دے جواب دے کرتی مسئلہ ثابت کی نو دے اعتراضون کی دو نو قرآن دے جواب ذکر کی نہ اعتراضون دے ذکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی دا یہودو نہ اعتراضونا نہ ہو گنی بے شمار ہو اور نہ دیر ذکر کی چلس کی نہ پلس عادت پورا کی گی نہ دلی میں مطلب دا سی چی اعتراضونا پورا سو دا گا وہ نور نشتی نو اعتراضونا خدا گا نو کنا بے شمار دی نو نہ اکرا چلس کی گی نا تو چلی گیا لی گیا چی پیوزے با اعتراضونا ہو دری گی لس بشی نو نو دری گی دا با ہمیشہ نمگڑی نور بکئی ہمیشہ با نمگڑی نور بکئی مولیانو دا مولیانو اعتراضونا دا عالمانانو پا اندازہ باندیو دا در وجہ نا قرآن جوابونا تفصیل سر ذکر کردی رسول علیہ السلام باندی اول اعتراض تاکاو مدینہ کی علماء رالا جرگر رالا وی یو بلتسل خلیا چو بدنامی جوڑی گی خونکو یو بلتسل وی وایا حدیث مشکات کیم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وی زمنگا استامین کی تخبری دی تپوسونا کو منگا کہ جوابونا صحیح رالا نو منگا استا خبر بھئی وی منگا بیا اتحاد کو تب اومن کہ سامنا نغلا جو تب اخبرک منگا فلکو نوی تپوسونا ہو کر نو تپوسونا ہو کر صدق قیامت پر بارکی جنت کی باول سخوری مل مستیا بھئی صحیح دا بھی فیدی تپوسونا بیا بے فائدے تپوسو کو چالے کی گیا جنہیں کی گی والے داشی تپوسو نے تبے فائدے ہو کرو پا بیا یہ تپوس آخر کے داؤں موکو ویدہ طول سیدی دارا تاو آیا چتال وحی سو کرو پوشو کانا چدا کو یقینی پیغمبر نے منگا پڑی کو نو درائے بدر کرا در انکار دو پانے دے پیدا کور سو رو کرو رسول اللہ علیہ السلام امان وحی جبریل رو گی ویدہ کا عدونا من الملائکہ جبریل خود زمانگو دشمن دی اور تالا زمانگو دشمن خبری راوی نو مونگ پی سی اتمازو کستا سند معتمد ندی مونگ پا دیبانی اتباز نشو کلستا خبرون شمالی دا دشمن سرا نیو کیگو اغا خووی اغا یهود خو وی دا دشمن سرا نیو زی کیگو دا دشمن خبری تا غوگ نیگو دوستان دا دشمنانو سرا یو شو دشمنانو پسی منزون اوکلا نو پاتی تشو ان اهم اموركم عندي الصلاه و اذا شریعت خبر نہ منم زدی بندے میں شریعت با خپل کی نہ چتے نہ مری تو کو سموز والے کا موز چری او پسیو کو ہوتا ہے طول تو منل لوڑے جوری او بار او دن ہر تے دی لو منل اس کے تو ہے چے نہ منم درو ہوا اگر یہودی منگ نہ منو دشمن سارا منگا نہیں سلام تمام مرگرتیا فرشتی راغلی وہی جبریل راوڑلا دا خبر راو چمنگ دشمن دے دا ددی حد پوری سہی را کیا دنیا تو جبریل راوڑ دی وجہ سا سبق جبریل راوڑ نہ چبند مان لے کے دن والا بم خپا کے رکھنا نہ دو دو خوشحال ہو تو پر اللہ بے اللہ ستا پہ والا تو آگا عذاب پہ ترا والا نہ عذاب روم دارا پلا سلا رہا اسی چری وقت کر لی زمکہ پہ آگا اللہ غر پہ اوچت کر لے نہ سے تعاون نور مرضی نے پھر اس لی نہیں من پاگا بانی اعتماد نہیں رکولے ضرور ہوئی اول اعتراض ہو پر اتلو دو جبریل تا استاد خندی تا استاد بی اعتماد دے بی اعتبار دے زیادی خور دے داغا پا خبر تعلیم بمنگا سیر اعتماد کو سیر بار بوکو قرآن داغا برات بہن کو من کانا دو اللی جویل فا انہو نظرہو علا قائب کا بحزن اللہ پینز جواب نے ذکر دی دوے میں اعتراض کہو مسئلہ دا سحر ویتا دا جادو نا منہ کئی جادو تا کفر ہوئی رسول علیہ السلام پا صراحت سر داغا وقتا پوری ندی ویلیت جادو تا او دا او بودو ربکم مسئلہ دا عید دیدا چه ده غیر نبا مدد نواری سهر جازو که استمداد در واحی خبیثو نی مدد غختل ده نار سطور و سپوگمی نی ده دود تعظیم وزیفی نار تای مخ کری پا لنکی یا پا پاک و ضروکی که غسلی کری او نار طرف تا مخی پا پاک بیده که نستی و عام طورمانی ده بو پا سنکی یا ده بو پا میند که بگه دوانی نستی او ده وزیفی آراد ده غود نملولی ارواحی خبیثا چاہے کہ دا سے خبیث اثار پیدا کی چاہا بھی آپ بل کیوں مارا اثر گئی نو پا جادو کے سیر کے طول استمداد دے دا ارواح خبیثو دا شیاطین انا ادا شانتا دا نور دا سکوک مینا دا او بودو ربکم دا مسئلے خلاف دے نو تفصیل با نبی علیہ السلام کہو ویتا جو دا سیر جادو نا منع کر اثر جادو اللہ پر استیاری گلی بھی بابل کے آروت و ماروت نو دا سیر منظر من اللہ دے انکار اللہ فرشتے جادو نویرا لے گلے نہ وہ دنیا کی جادو نکو بے عذاب راندے مزدکا فلا تکفو زان مکافر کا وہ بے کافر کی بدی بھائی ہوئے کرا مانتا رے خبر معزون دی خلق تو فائدہ رسی منگ پہ تجربی کری دی ٹک پر ٹک مانے پہ من تو ایسا رو دی اور سڑے رو موشی اتے تے نہ مانا کائی جواب دے لا تقولوا آئنا مشتبہ تکی مو آئے بیمانے خطا تکی مو آئے میاں کی سے ضروری مسئلی دی درے میں اعتراض نبی علیہ السلام مانے سلام داو ولی مخلوق تو لیو شانتا دی دیکھ اللہ فرقا چھوڑے خلق قل انسان من تفاوت دیرو کسانو زمان مخی دا خبر با کورا ما سوی با دلو کی پیر کورا دا ترکول یو شان تکیر اللہ وانا پا که نمانی اللہ قرآن کین دیلی ما بیسی ویلی وی قرآن که اللہ ویلی خلقا الانسان من تفاوت اما یا قرآن که خودشی من تفاوت خلقا الانسان من تفاوت ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت ناغای دید زن دی پا که نجور که قرآن خلقا الانسان من تفاوت ما زمان قرآن کین شده که تاسو قرآن کین نمانی دا نیشتی قرآن کین خلقی یو شانی پیدا کری نو دا اعتراض کو جواب اعتراض بدے عنوان مانے کو وقالو اتخذ اللہ ولدا سبحانہ پنزو جواب انہیں داگی ذکر کری دی پنزو میں اعتراض مانا صف من آیت انہوں سے سپا پلا پریشان ہے یو کار ہوئی یو خبر ہوئی یو کار کہے بے فریدی نو منگو لبانی سید بارو کو مانا صف من آیت حقیقت نصف شپگم اعتراض لولا یکلمنا اللہ و تاتینا آیا تا تای وی نو منگتا دی جو آوازو کی کنا چا آر دے ما پیغمبر کرے دا تا تای وحی را لیگی نو منگتا دی زان در لوی کنا ستا وانی جا پکی زمان کن مانی خطو را حتی تینا ولن نؤمن لرقیق حتی تنزل آلینا کتابا نقرأو تش اسمان تختل دی منو منو زمان کن مانی بدار دی نخطو نراوری نو خطو لن راوری خط راورا لولا یکلمنا اللہ دا غی جواب دا خبر دا اللہ حکمت بانی کی او تن مقرر کی ازمیخ دے پی آری او تا چیوئے کو خود بے منیب کرن ومی اعتراض قبلہ دی والی بادل کردہ سیقولو سو اتم سیقولو سفاہو من الناس ما اللہم ان قبلتهم اللتی کانو آلیا کعبہ دی والی بادل کردہ دا غی تفصیلی جواب تلور طریقو بانی نہم اعتراض ان الصفا والمروة من شعائر الله صفا مروة درگاه هنو تد نور عملك وغيت دي جازة کرده دا جواب برای ادگار دا اللہ دی دا مضمون پدی دے بانے ختم سو نہ اعتراضنا جواب دے نہ ہو اعتراضوں میں کہ دو دے ذکر کہ جے مسئلہ بانی پوشی اخر کو تے انہی خلق پہ خبر نہ کی نو سزا ہے صدا نو سزا ولی ذکر کہ ان الذين يكتمون ان الذين يكتمون اما مسئلہ توحید پر دین دل بانی ذکر کی الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم تفرید بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون لا إله إلا الله تفصيل فدري وعنوان دري سبقون كيوشو اس دویم نمبر دے کلمے دویم حصہ محمد رسول اللہ داغے شرح کی اور جواب دے اعتراضون سرا دا نبی علیہ السلام دا نبوت مسئلہ خرولا اور گڑا اور رکولای دا صافی جوابوں نے ذکر کی اول کی ذکر دا آدم علیہ السلام شو دا آغا پا اولاد کی جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور آخری پیغمبر دے بنی اسرائیل و عیسیٰ علیہ السلام دے دوار تذکرہ و سولا در ام نمبر دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تذکرہ کی دا انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات نمونہ بے دی اوتونا نور طول عجمی دی عربی ندی آدم هم صحیح قول دے چی دا عجمی لفظ دے کلمہ دا چاچو تا عربیوی نیدی نو دا ادمتن نجو دے ادمت خروالی توی عدیم وجه الارض آدم علیہ السلام تا پا دیو جم آدم ویلشی چی آغا دا نکتہ بعد الوقوعی وجه دا تسمیہ ندا علت دا ندے ویدا کی دیشی دیو جنو تو لکی کہ لم یکن امحق ابیض امحق سپین نو بالکل رنگ کے دسپین والے سرا سروالے خروالے گاڑے رہو تو دیو جو تا آدم ہوئی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام د پیدائش خاورا د ٹول ازم کی نہ چو دے د ٹول ازم کی نہ مخنرا رسے شیدا من عدیم الارض درزمہ کی دماغ ننزکو تا آدم ہوئی علیہ السلام کو صحیح قول ماوی دارے کہ دا لفظ عربی ندے عجمی دے شیطان خاپیری پیری تو میں کے فرق دے یعنی دے یو جنس ندی او کنا اصل بنیاد دا طول یو دے دور نجودی ناریت پا کی غالب دے جن شیطان پیرے یا پا پیری کی خواہ پیرے کی صبح کی تو دیوان نیدار رزان در لسی پا تونو پہ اعتبار نمونہ شوئی دی نو طول یو شہد خلقت در طول یو دے لکتن کی انسانان خلقت در طول یو دے صبح کی تا روس سے چین سے یورپ اور سب کے تھا ہندو بت پرست اقوام دے پتاؤ کہ زنیاغری کی شرپ کے تھا دیر جات غالب دے زنیاغری کی شرپ کے تھا مغلوب دے سہاری کی شرپ کی تھا نشت دے اور خیریت پہ کہتا فائدہ لاشتے در سے تقسیم پدو کے دے کہ کم شیطانان یا دے گی اگر محض شر دے کم کی جنات پیریا دی گی نشر اور خیر دوار دی پکیتا دس فرق دے لکم فرشتے دسمانوں اور فرشتے دسم کے دسمانوں فرشتے نوری محض دے دزمک فرشتوں کی نورانیت غالب دے او سر دزم کے آثار خلق تھی مخلوط تھی ناغو کی نورانیت آغ عمران دے نہ درجۂ ماں عمران سما ادل و فرشتی کی درشانت شیطارہ نو پیریان دی نو اصل جن سو بنیادی یو دے در تپوسو نہ چاکری والے جواب میں اوکا دو جزم خیال مانے اور دی نو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نبوت تذکرہ کی اس ماوی یہود وی ذاک عدونا من الملائکہ قالت الیہود انہو عدونا مسند امام احمد اول جل سلو سو نہ پنزو سمخ باندے قالت الیہود انہو عدونا ندی مطلب سو کم سو چتا توہرا ہوئی اگر معتمد ندے اگر بیت بار دے زیادی کا ان کے دے العیاذ باللہ مداغو ہی بمنگ سو مونو میکائیل راوڑے چاگا پا عبادے مقرر دے بارانونا آگانی زرغونی داغا محکمہ کی دا نکاغو ہی راوڑے نمگا بمنگ لے دے پینزو جوابون قرآن کی جوابون مطلب اس دے پس صحیح سند فرشتہ پیغمبر نیک عالم جرح پہ قول دا یہود کار دے یہود صفت دا دے جنیکان بدنام کی اولی بدنام ہوئی وہ عزت کنڈ نیوا دی مولو خپاتی نشی جز بدنام نیوا دی نیو دی نیک نام پاتی نشی زسپکیم بی عزت جیو عزت من پاتی نشی دا زال مرگری گوری دا زی وجنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام متعلقین دا شکایت کو دا قول زیاد تفصیل سرا عبدالقادر بغدادی الفرق بین الفرق کی ذکر کرے دے امام احمد بھی ذکر کرے عام علماء تفسیر بھی ذکر کرے دے نجو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بانی نقد کول جرح کول دا بیدینی دا کفر دے ظلم دے زیادے دے تعدادا دا داشان تا نیک عالم باندی نیک سری باندی ولی باندی جرح کول آغا کی تنقیص نقص پیدا کول دی یهود چی پتی دی بیدین و خلکو کار دی چوچی دشمن بدخوا دی جبریل ندی کافر دی جزا نشتی فا انہو نزلہو دا دلیل دا حضرت جزا دی اور دا جزا تی شعر رستو کوئی دا فا ان اللہ عدو للکافرین کافر تو اللی یادہ سنے فاسق دی ما اکبر بها الا الفاسقون یا دی سبی لو دا اللہ شاہ تا غردو لے دے نبض فریق من اللذین اوتو الكتاب دا سرے چلے جبریل دشمن دے نو دے کافر دے بیجین دے ایمانی نشت دے بل اکثر هم لا امنون دیر زدون ایمان دراؤری روس وی ذکر کردی مخی اللہ اللہ تونے ذکر کردا اولی کافر دے فا انہو علی خطا اولی خطا بانی دے ذکا جبریل تو ویلو دشمن ویلے چھے جبریل دخپر ازان سکڑے وے آخو دزان نتنی دی کری اللہ پا قول ویلو پا اللہ پا رالے گلوی کردی نچھے دا اللہ پا ویلو رالے گلوی کردی بیا پاغی و سر دشمنی کول دا جبریل سر دشمنی ندا جبریل چچا معمور کرے دا سر دشمنی دے ندا اللہ سر دشمنی دا بے شک اللہ رالے گلو دے پس رستا وانی نزلو فا ان اللہ نزل جبریل على قلبك بے شک اللہ را لے گلے جبریل صاف ربانی معنی جبریل خبر راہو لی چت پی پیدلے ستازرہ رستی دی قبولی کری دی دا فهم نو چتے بالا ندی تش دا غوب خبر نو چی وارد آووتا نفذ رو لی کری دا دا مطلب ہم دے اعتراض پا قرآن دے واحد جبریل بے شک جبریل نزلہو راوی را کتاب و دا بیان على قلبك استفضل باندی یهود اعتراض جواب اوکو چه دا جبریل خنده ویدا اللہ تویری دی اس کے تاس سے خنر انداتا تو اللہ تو ہے کہ اللہ غلط شہ دے باز اللہ یا اللہ خنی نکڑی دس نو پکار یو جواب بزن اللہ پیزند اللہ والی پپل اختیار ڈریم جواب تصدیق کے ان کے دعوے کی نمک کی ہوتا تورات انجیل زبور تصدیق کرے جبریل داغے خلاف سویل ہے انہیں اعتراض میں مکڑے داغے موافق خبر ہے کرلا خبر ہندو اکڑا نسا دشمنی زیادہ خبر ہے سرا خبر ہے وہ مانا ناچار خبر ہے کہ مسلمان اکڑا نمائیں مانا کلمۃ الحق ضالۃ المؤمن کلمۃ الحکمہ ضالۃ المؤمن د خیر خبر ہے مسلمان رخشو سامان دے رخشو خزانہ دے چیز چار رکھ لی بیا ہم جو کرنا جبری نے راؤ دے نمانا مگر کزما جائے سر برابر تھا درم جواب او دے ہدایت دلیل راوڑ دے ہدایت سے راوڑ دے دے ہدایت خبر دلار خود و خبر کو دشمن کو انت نہ مانی راول کو دشمن نہ دے کو دشمن کو نہ مانی بھائی نا سوم خوشحالی رہا بنو کو لائی کہ تو کی میں نہیں اگلے خوشحالی کہ وہ مانے رہا مثلا تاسل خوشحالی بھی جنہ سنوی اللہ نو خوشحالی اور زیر ہے کہ دشمن راوڑ نو تی نہ مانی نہ بے قبل غربے بھائی سوکھی دشمن دا اللہ اور فرشتو جبریل علیہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یہود و مدرسی تا بیت المدراش آخو ضرور سرور چاو تا سویل نشو ابری مبری سرور کردی تا یو بستر لگیاو نو یو ملاقا کہتا دا خبر اکرارا استاسو پیغمبر لجبریل وحی راوری اخنے ازکی منگا نمانو زمانگا دشمن دے نو دو تا دمخن راوی دی جبریل سر دشمنی نه در طول و فرشتو سر دشمنی ده اللہ و سرم دشمنی ده راگ رسول علیه صلی اللہ علیه سلام تا خبر و کچه داش خبر و غوک رو موتا دفی بی آیاتو ما غراغ وال موافقات عمریه چه عمر سی بویی دی و داغی مناسب ده اللہ رب العالمین وحی راغ اللہ ناغا ده عمر و جواب قرآنم ذکر کر دغت ملحم ویلی دیتا محدث وی آغا سوک چه پذرکی اللہ آغا خبر ورزی اپا خلب اندی وی چون اقد اللہ مرزی ناسی دیر خبری دی چه دا عمر دا خلین خطری دی یا ارادہ را غلوا او دا آغی مناسب آغر آغل دی مکی تا تلیو مقام ابراہیم نبی علیہ السلام تا یموت سے وی یا رسول اللہ لوی اتخذناہ مصلی کہ پتی بانی موزی انو خبوا حکم راگے واتخذو بی مقام ابراہیم مصلی دا زیر کئی دا سی نبی علیہ السلام کور والا سرس گلہ راگلا نو گلہ راگلا نو نبی علیہ السلام کور تا نتر بالا خانہ کیو عمر راگے رضی اللہ تعالیٰ نو تو خبری مبری اکل بیدا اموی کہ تاثر اپرید دا تاثر طلاق در کی اللہ مرزین خیور کی صیبات و افکاران عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نبی علیہ السلام دے سنگی لطلح نو جو مقصی آیت سنو را لگا اصا ربو انطلق کننا ان یبدلہ خیرم من کننا ازواجا خیرم من کننا ستا سنو غرب اور اللہ ورکی آیت سنو را لگا دیو جن نبی علیہ السلام بھی کچری زمان رستو پیغمبر وینو عمر ببی ہر امت کے ملہم محدث جی زما امت کے ملہم و محدث عمر دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر خود خمینی اور لاغدی نکنو اور ساجد نقوی دو عمر و ماں پا اصحابانو کے زیاد بل تکنشی بدی عمر او عائشہ در زون زیاد چی تک بدی نشی ابو بکر صدیق سر مبانا دا دقا چی نشی بدی لکا رجی بدی شی سوک چی دشمن دا اللہ دا فرشتوی آن اکرا یعنی دا جبریل سر دشمنی آده ندا چی جبریل تا دشمن وینو دا طول و فرشتو سر دشمنی دا اللہ سرم دشمنی دا اللہ هم دشمنان دینو سوک چی بدی خو خون که ادو واللللہ دا اللہ یعنی قانون خلافی که او دا فرشتوی او دا لگلی او خواد دا جبریل دا میکال دا دیدوار تذکره زکاو که چی خبرم دا دیدوار و جبریل هم دشمن دی میکائل هم دوست دی مداوت تخصیص ہو کہ تخصیص بعد تعمیم دو پارا دو تاکید و حضر یقیناً اللہ دے دشمن دے کافر سمانا سوکی دو دشمنی فا انہو کافر جواب دے یہودو تے دے تیرازو سو شورو شید سزین دے دا قرآن نا شورو شید کنا وحی راور اللہ دا قرآن وحی راور اللہ شورو دا دین دے دا قرآن مقامی بیا ذکر کر دا سر لور صوی اہدین الصراط والمستقیم هدل للمتقین ذالک الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقین او بیا صر دا تل کے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ او بے شکا درو میرے گلنتا دجنون توحید اللہ وانی صاف و سرگن او بدو ربکم اقلی دلیلون اوی او بدو ربکم دفرشتون اوی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم داشنتا دلہ اور بیان کر لے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم نقل لے پیش کر لا تعبدون الا اللہ بینات دا بینات موسیٰ علیہ السلام کتاب کیوں بیان شیو کنا قوانین دا جندت رولو آیات احکام آیت حکم توی مسئلے توی چی آیت کی بیان شیدہ ادیا صاف و سرگن یا دا مانا دا درو میرے گلتا تا دلیل نصاف و سرگن پا عدالت دا جبریل علیہ السلام جبریل سیقہ دے دا جبریل ذاتی دشمنی چا سر نشتے جبریل دا زن نسنی دی راوری او سازابون ندی ورکری لیکن پا عمر دا اللہ بانی ورکری دی نا جبریل سر دشمنی نا دا اللہ سر دا او انکار نکی دے قسم دلیلونا لیکن وہ تون کی دین دا اللہ را